रास्ते भागे पांव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे रास्ते भागे पांव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोचना है जाना कहां जाए वही ले जाए जहां झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा खजाना ये तश्नगी है ये प्यास है क्यों रोकना अब ये कारवां जाए तेरे क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे तेरी मशाले अंदर तेरे क्यों ढूंढना पैरों के निशान जाए वही ले जाए जहां दे सबरियां सबरियां